رفرال صاحب ڈیڑھ روزانہ بھیجی سب کا بھیجیے نا تو خطوط نہیں استعمال ہوتا ارے بتایا وہ نہایا تو دنش کر دیو کتابوں نے منگ کرا دیل بتایا وہ نہایا جو دھر سے اور جو وہ خواجہ مسجد ہے تو بڑا بیاس ہے اچھے ہوئے جب کتابوں نے ہو گئے آواز سچ میں اٹھی جا رہی ہے کس کس کو آواز نہیں آ رہی ہے جی ہاتھ کھڑے کریں گے ان کو آواز نہیں آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے اروند سنگھ صاحب کسی کو آواز نہ آتی ہوتی کیا آواز میرا دنوائے میرا جی اور کس کو آواز نہیں آ رہی ہے جی پورا درد ہے ماں کا خیال کو بیٹھا اور کس کو آواز نہیں آتی ہے بس کیا تھا آواز میرا دیجیے رات پور سے پہلے امیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر عبد الحمید ڈاکٹر عبد الحمید کو آواز آ رہی ہے میں تین بار آپ کا نام دیا دو بار آپ بولتے نہیں آتے سامنے والے دروازے کو بند کر دیں اس دروازے کو بند کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم میں جنوبی افریقہ میں تھا وہاں ہمارے سلسلے کے جو منتظم ہیں ڈاکٹر خان کے نام سے مشہور ہے علی پور کے رہنے والے دو گاڑیوں کے دروازے کھلے ہیں ایک مرتضیٰ کی گاڑی ہے اور دوسری ڈاکٹر صاحب علی پور کا رہنے والے ہفتے کا نیا نیا میں یہاں آیا ہوا تھا اس زمانے میں پاکستانی نئے نئے گئے تھے جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ میں بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کی لڑکیوں کے رشتوں کا ڈاکٹر خان صاحب کہتے ہیں کہ اے خاندان نے میرے ساتھ تعلقات بنائے رابطہ کیا تو میں خود ہی پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں رشتہ کر لیں کہتے میں نے سوچا کہ رشتہ کرنا ہی ہے اچھے لوگ ہیں مالدار ہیں شکلدار ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں کہتے میں نے تعلقات بنائے تو ایک دن کہ ہاں میں نے دعوت کر دی تھی کھانے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو معاشرے کا یہ حال ہے کہ مرد اور سارے مہمان اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے, کھانے کی میز پر. جس لڑکی سے میرا رشتہ ہونے والا تھا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. کتنے میں ایک نومبر لڑکا آ گیا, وہ جوں آیا بس یہ لڑکی اٹھی اور اس سے بغل گیر ہوئی لڑکے سے. کہتے ہیں مجھ پر تو اسے لرزہ ستاری ہو گیا, تو اس میں کہتے ہیں مجھ پر لرزہ تاری ہوا اور وہ سارے میز پر بیٹھے ہوئے کسی کو محسوس نہیں ہوا. تو لڑکی کا جو باپ تھا وہ بڑی عمر کا تھا, 55-60 سال کے قریب, اس کو ذرا محسوس ہوا کہ مہمان نے اس حرکت کو ناگوار محسوس کیا ہے. کہ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ ایکچولی ہی از ہر کزن, یہ کوئی ناگوار بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا چیز آزاد ہے. کہ مجھے اندازہ کہ اچھا مطلب کن کے کزن کے ساتھ اس حد تک تعلقات ہیں. اس سے کہ تو آپ کو جہاں تک محسوس کیا, یہ لوگ تو فخر سے کہا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم معمولی لوگ نہیں, ہم بڑے دیندار لوگ ہیں, ہماری لڑکیاں تو کزن کے ساتھ بھی کسنگ اور امبریسنگ سے زیادہ تعلقات نہیں رکھتی ہیں, اتنے دیندار ہیں. کہتے ہیں کہ میں جس سنگر سے تھا, جس اسلامی جس ثقافت سے میں گزر رہا تھا, تو ہمارے خاندان کا یہ معیار نہیں تھا. لہٰذا کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں شادی کر لوں, میں تو اپنے علی پور کے علاقے سے ہی کروں گا جہاں وہ ثقافت ہے جو کہ بنیادی اسلامی ثقافت ہے. کل میں گیا ہوا تھا کوارٹ یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ میں, وہاں ہمارے تقریب والے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ دعوت دیں, اور بعض آدمیوں کا خیال ہوا کہ دعوت دینے کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے تو بات کو بات سے شروع کرا دیا جائے, کسی کو ناگوار گزرے یا خوشگوار گزرے, وہ بولتے رہنا چاہیے. تو میں بولتے رہنا جو ہے یہ دین کی دعوت نہیں ہے, میں اس بیٹوں کا بولتے رہنا چاہیے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کوئی بات یاد کہنا چاہتا تھا بھول گئی. چلو کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ضروری بات. نہ وارڈ جیسی کی تو کہہ دیا میں آپ کو, ڈاکٹر صاحب کوئی بات ہمارا تبلیغ والا ساتھی بہت ایم میچیور, فل پروفیسر بیس گریڈ کا, بہت ایم میچیور, بہت ناپختہ بچے گانا بات کر رہا. کیا اس کی بات نے کہا میں بھی میں کہ بٹ مداخلت کروں. جب تھوڑے سے حالات ذرا پر سکون ہوئے, لوگ انٹرویو کے لیے جانے لگے, اور میں نے کہا کہ خدا تھوڑی سی خوشگوار سزا بنا کر اپنی تبلیغی جماعتوں کی کارگزاری باہر ملکوں کو سنایا کر, اس سے لوگوں کا جذبہ بنتا ہے. اب یہ جو ہے تو بات سے شروع کر دینا. ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں جی اس اعتراض کے نمبر کہ مجھے بڑے بڑے تمہارے بزرگوں کے پاس میں بیٹھے ان کے منہ سے بدبو آتی ہے کیونکہ کچھ ٹیسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مسواک کرنی چاہیے. میں صبح ناشتے کے بعد سوتے وقت کچھ ٹیسٹ بھی کر لیا کریں. اچھا ہو, وہ دلال کہہ رہے کہ نہیں نہیں کرنی چاہیے کچھ ٹیسٹ, پورا مسواک سے مسئلہ حل ہوتا ہے. یا اللہ مجھے اگر یہ بات کرنے کے لیے کوئی موقع دے یا کہے میری بات سننا چاہے تب میں بات کروں, میں بھی اس کیا تھی بات سے مل جوں خام. دین کی دعوت دینا بیٹوں کی پل جن والی باتیں کرنا تو نہیں ہے. کوئی آپ کی بات سننا چاہے یا اللہ کے ایک آدمی کی بات اگر کہہ رہا ہے مسواک کرنی چاہیے اور کوئی دوائی لگانے سے دانتوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو شریعت میں روکا ہوا تو نہیں ہے. کچھ باتوں میں واضح شریف میں ایک خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ, مردار نہ کھاؤ, یہ تو واضح حلال حرام ہے. باقی جو عام زندگی کے بارے میں جو ہے تو اس میں خطبہ رسول جو ہے وہ اس آیت میں ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. سورہ بقرہ کیا ہے پہلے پارے سے مفتی شفیع صاحب جو بند کی تاریخ میں جو تین چار نامی گرامی مفتی ان میں تھے مفتی شفیع صاحب ہیں رحمتہ اللہ علیہ، اور پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا مفتی پاکستان میں نہیں ہوا ہے. ان نے شاید کی تفصیل میں تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں زمین و آسمان میں ہیں انسان کے استعمال کی وہ بنیادی طور پر حلال ہیں، الا یہ کہ خواہش اس کے کہ اس کے بارے میں آئے حدیث نے کہہ دیا وہ کیا یا وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو. پھر یہ تو نہیں بولی اس کے بارے میں قرآن حدیث سے بات نہیں کی، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کھانے سے انسان مر سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو جس درجے کا نقصان ہوگا اس درجے کا اس کا حکم ہوگا. جان جاتی ہے بیمار ہوتا ہے تو یہ حرام مطلق کا اثر ختم ہو جائے. کچھ کم نقصان ہوتا ہے مکروہ تحریمی کا ہوگا اور کم نقصان ہوتا ہے مکروہ تنزیہی کا ہوگا. اب یہ تمباکو اور سگریٹ اور نسوار وغیرہ جو ہے نا اس پر بنیادی فتویٰ جو پکایا انتیا کا ہے وہ مکروہ تنزیہی کا ہے، وہ آج تک چلتا رہا ہے مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ جس کے ترک کرنے کا بہت خواب ہے، کسی مجبوری کے تحت آج مجبوروں کو اس پر پیار کر رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے. مصر کے علماء نے تمباکو نوشی پر جائے تو حرام کا فتویٰ کر دیا، تو ہمارے علماء نے یہ معلومات مدمغان کرنی چاہیے کہ کس بات پر آپ نے فتویٰ حرام کا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس جو ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے، ہارٹ ڈیزیز سے جو ہو رہی ہے یا نسوار سے جو منہ کا کینسر ہو رہا ہے یہ تو حرج عظیم ہو گیا، عظیم حرج ہو گیا ہوں. اور علماء جا رہا لیکن سے دین میں حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ دین ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دیا ہوا ہے، ہمیں راحت پہنچانے کے لیے دیا ہوا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دیا ہوا ہے. اور علماء نے جواب میں کہا کہ اس پہ کیونکہ اب واضح طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دلی بیماری ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے حرام کا فتویٰ دے دیا کہ جب یہ خطرہ کے سامنے آیا تو اس کے پیش نظر سے حرام کا فتویٰ ہوگا. اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے، بلکہ جو سعودی جو سر قلم کرتے ہیں پاؤڈر والوں کو اس میں، میں وہاں پر تھا تو یہ ان نوجوانوں کو دکھاتے ہیں جو اس کے نتیجے میں ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. خیر اگر کہ اتنی اس کی سر قلم کی گنجائش اگر اس کو نہ نکلتی ہو، لیکن ہر جی عظیم میں تو یہ اطلاع کر رہا ہے کیسا بھلا ایک خاندان کا نوجوان اور وہ تین سال کے اندر مر جاتا ہے اس کے ہاتھوں، اتنے ہری مر میں ہر میں تم اطلاع کر رہے ہیں. سبحان اللہ، تو اس میں بلکہ ہمارے رائے گڑھ والوں کو اصول ہے جو شورا میں تحقید آباد وہ یہ ہے کہ آپ جب تبدیل کرنے کے لیے جائیں تو آپ موٹی موٹی آسان آسان باتیں جو ہم فہم و آپ بھی سمجھ رہے ہیں دوسرے بھی وہ کر دیا جائے، وہ کہہ دیا جائے. جو باتیں لکھنی ہیں مشکل ہیں تو اس کے لیے پکے علماء کی مفتیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور باتوں کو نہ چھیڑا کریں، انہی کے لیے چھوڑیں، کوئی پوچھے بھی تو اسے کہہ دیا کریں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں آپ پوچھنا چاہ سکتا ہوں میں آپ کو لے جاتا ہوں، کسی علم کے پاس لے جاتا ہوں آپ سے بات کرنے کی. خیر یہ آج مضمون دھیان کیا کرنا تھا، ہاں اس میں یہ ہے کہ ایمان کا خاتمہ تو نہیں ہوتا جب تک آج اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، لیکن احکامات کے لحاظ سے جب گراوٹ آئے گی مسلمانوں میں دنیا اسلام میں تو اس طرح گرتے جائیں گے. ہر ہر معاشرہ ایک خاص سطح پر جا کر ٹھہرے گا، اور جب اخلاقی سطح گرتی ہے تو وہ عامی کی بھی گرتی ہے، وہ دانشور کی بھی گرتی ہے، وہ مولوی کی بھی گرتی ہے، وہ مفتی کی بھی گرتی ہے، وہ پیر صاحب کی بھی گرتی ہے. مفتی کا فتوے کا فہم ختم ہو جاتا ہے. ایسی بات کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے جو اس کے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے وہ فتویٰ سے صادر ہو رہا ہے، ورنہ اصلی شریعت وہ نہیں ہوتا ہے، اصلی شریعت نہیں ہوتا ہے. معاشرہ گرا ہے، فہم گرا ہے، سوچ کا فرق آیا، لہذا وہ سوچ اور فہم مفتی کا ہی متاثر ہو گیا، وہ شیخ العزیز صاحب کا متاثر ہو گیا، شیخ التفسیر صاحب کا متاثر ہو گیا. اور جس جس آدمی کو جتنا جتنا فہم والا نے دین کا دیا ہے، میں بتا رہا سر اس بات سن رہے ہو، عزیز صاحب سن رہے ہو اس بات، جتنا جتنا فہم آپ پر کھلا ہے اتنے فہم کی بقدر پابندی کی ضرورت ہے. اب یزید کے خلاف جس موقف کا فہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے، وہ اس دور کے باقی علاق میں نہیں ہوا ہے. بہت نفیس تھا، بہت اچھے درجے تھے، آس پاس کی جان کے خاندان کی جانے لگنا ضروری تھی، انہوں نے اپنی جانے ذبح کرائی. میں نے کہا جب کوئی بھی نہیں کر رہا اور میری جان لگ کر ایک اسکول واضح ہو رہا ہو تو میں تو اس پر جان لگا دی. ان کی جان دینے کے بعد باقی لوگوں کے ذہنوں کو جوڑے گئے ہیں، پھر ان پر واضح ہوئے ہیں. اور کے جو اثرات مرتب ہونے تھے وہ دنیا اسلام پر آ گئے، ظالم ظالمانہ نظام کے تھوڑا عرصے میں خاتمے کے اللہ نے راستہ پیدا فرمائے، اور انہوں نے سارے اس طبقے کو صحیح موقف کی طرف موڑا، جان لے کر موڑا ہے. لیکن اس بات عمومی طور پر اس موقف کو لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، جس کو وہ سمجھیں گراوٹ جب آتی ہے. اب یو رض پارا فرازی ہے دانش آباد میں خبر بدی مضمون میں پوری حکم دو بہنوں میں بے براشی دے اور میں کیا کروں، میرے تو جنہیں بات کو واضح کرنے خواب کو دعا دیں جو سمجھتے ہوں اس کو میں واضح کروں. ایک آدمی کی ذمہ داری ہے اس کو سے بتانا ہے، وہ دعا دیں میری بات کو سمجھ گئے، میرا کام ہوتی ہے نہ کہ آپ سب جنہیں بیٹھے سب کو سواب ہو رہا ہوں. آپ آئے نہ آئے ہمیں کوئی خاص تعداد زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر عرض یہ تھی کہ اگر یہ معاشرہ اس گراوٹ پر چلا جائے تو ہم جس بات کو سمجھ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ کر کیسے اس گراوٹ میں ساتھ ہو جائیں گے. جنوبی افریقہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اظہر مولانا رفیع صاحب کا خلفاء تھا، بلکہ اس علاقے کا نام ہی زکریا پارک ہے، قصبے کا نام ہی زکریا پارک ہے، اس میں دار العلوم بھی ہے. اس کے جو اس وقت جنوبی افریقہ کے جو فقہ حنفی کے بڑے مفتی ہیں ہمارے یہ شاہ منصور کے رہنے والے رضا الحق صاحب، رضا الحق صاحب بڑے وہاں کے مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بلکہ حکومتی سطح تک فتوا ان کا چلتا ہے. مقامی حکومت کافی جمہوری طرز کی ہے، مسلمانوں کو پوری آزادی دیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے، اور ان کے کاموں میں ان کو علماء ان کے مفتیوں سے پوچھتے ہیں، حکومتی سطح پر فتوا ان کا چلتا ہے. وہ وہاں کہہ رہتے ہیں سال میں دو یا تین بار پاکستان آتے ہیں، اپنے بال بچوں کو نہیں لے جاتے، ساتھ نہیں لے جاتے. میں دو تین بار ان کے پاس رہا مدرسے میں، کافی دن رہا اکیلے بیچارے، ایک دو شاگرد خدمت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کیوں نہیں لے جاتے، کہ جس اخلاقی گراوٹ پر یہ معاشرہ ہے, جس اخلاقی گراوٹ پر یہ معاشرہ ہے, اس اخلاقی گراوٹ پر اگر میرے بال بچے آ گئے تو بے خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا مجرم ہو رہا ہوں. وہ تاجر و ثقافت اسلامی جو اس دیہات اس دیہات میں تھی اس سے نکال کر میں ان کو یہاں لایا اور ان کی قدریں اور ویلیوز اور سوچ کے طرز بدلا اور گراؤنڈ پر گئے. ہاں جی تو گویا اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کرنے قتل کرنے میں. برطانیہ میں تھا میں تو وہاں پر ایک آدمی بیان وغیرہ ختم ہوا, ایک آدمی 60-70 سال کی عمر کا آدمی آیا بیٹھا, اس نے کہا میں قرآن سناؤں ذرا, جو سنائے تجویز وغیرہ تو نہیں آتی تھی لیکن جس درد سے اس نے پڑھا واقعی وہ آدمی محسوس کرنا. پھر اپنے ایک بستہ نکالا, اس کا اس نے ایک فائل نکال کر دکھائی, اس نے خوش خط قرآن مجید لکھا ہوا, اس کا ترجمہ لکھا ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا مشغلہ ہے, میں کرتا رہتا ہوں. اچھی بات ہے, بہت اچھا مشغلہ ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا کل آپ ہمارے گھر نہیں آ سکیں گے؟ کہ گھر آپ کا کہاں ہے؟ بتایا فلان جگہ. میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے قریب ہی انشاءاللہ بیان ہے, اس کے بعد آپ کے گھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, گھر چلے گئے. خوبصورت گھر ہے, بیچ میں اتنا بڑا ہے کہ اس میں اس کا چمن, پھولوں کا باغیچہ, سبزی کا باغیچہ اور درخت لگے ہوئے, یہ کافی اس نے شوق سے بنائے ہوئے. اکیلا آدمی بیٹھے اور گھر والی ان کے روایت نہیں اس علاقے کی, اور اس کی اوپر دینا وہ ہم سے نہیں ملی ہے. چائے وغیرہ اس نے پلائی, پھر ایسے جیسے اس نے ہمیں جلے ہوئے دل کا حال اس نے بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بیٹا تھا, بڑا ہوا, پڑھا لکھا, آخری سائی لڑکی سے شادی کر کے بس چلا گیا, ہم سے جدا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا تھا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے, تو میں اور میری بیوی دونوں گئے اپنے پوتے کو دیکھنے. وہاں پر گئے تو ان کی گھر والی نے چائے پلائی, پھر کہتے کھانے کا وقت ہوا, کھانے کا نہیں پوچھ رہے تھے, بیوی نے کھا کے ہم تو دونوں بوڑھے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, بڑھاپے میں آدمی بھوک بچوں کی تو لگتی ہے, بچوانا تو مجھ سے پتہ نہیں ہوتا. کیا بھوک لگی اور کیا کریں, وہ کھانے کا نہیں پوچھ رہے. پھر آخر اس کی بیوی نے کہا کہ واٹس یور پروگرام, آپ لوگوں کا مزید کیا پروگرام ہے, مطلب یہ تھا کہ کھانا اب آپ کہاں کھائیں گے. تو کہتے ہم نے کہا کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کہا ٹھیک ہے بس آپ چلیں. کہتے واپس آئے, ہم نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا. پھر گھر والی نے کہا کہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں جائیں. ہم نے کہا ایک بیٹی تھی, ایک بیٹی بھی تھی. تو میں نے کہا معذور آدمی ہے, آپ بیٹی کے بارے میں کیا سوچیں, کیوں کہاں گی. ساری عمر کا کمایا ہوا سرمایہ بڑھاپے کا انسان, میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یورپ کا فیصلہ ہونے والا ہے امیگریشن کو, امیگریشن کھولنے کے لیے. برفردار ان کے نوجوانوں نے تو اپنی قوت مردانیہ کو پانی کی طرح بہا کر مرد و عورتوں نے ختم کر دیا. اس کو انسان کو چوزا تو نہیں ہے کہ ان کو بیٹر میں پیدا ہو جائے گا, انڈے کو مشین میں رکھیں گے اس انسان پیدا ہو جائے گا, چوزا تو نہیں ہے. یا کلورین سے بیڈ پیدا کر لیے تو اتنے آدمی پیدا کریں گے کہ ان کے دفتروں کو, فیکٹریوں کو, ساری چیزوں کو سنبھالیں. یہ تو گرتی ہوئی تعلیم ہے تباہ ہونے والی, تمہاری تہذیب, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ تہذیب کا شہنا بنے گا نہ پائیدار ہوگا. بانجدرا کا شہر اقبال, جو وسائل ہے مالیت ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے نظام ایسا بہت سائنٹیفک نظام ہے تو اس کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو بال رکھا ہوا ہے. ویلز کے ایک اسپتال میں گیا برطانیہ میں ہی, اس کے کوئی دو ڈاکٹر انگریز تھے, باقی صبح سرحد کے ہمارے خیبر میڈیکل کالج کے گریجویٹ اور کچھ عرب, ساری اسپتال کو یہ لوگ چلا رہے ہیں اور صرف دو کنٹرول کرنے والے انگریز تھے. ان کا لیز صحت رہی نہیں ہے, اتنے دور دراز علاقے میں. وہاں دھیان میرا کرانا تھا ہمارے ساتھیوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ کلب میں نماز بھی پڑھیں گے اور دھیان بھی وہاں پر ہوگا. میں نے کہا جی بھیجیے تو پہلے مسجد لے جائیں, مسجد میں نماز پڑھیں گے, اثر ضرور مسجد میں مجھے پڑھنا. مگر میں برابر کے کلب کے دھیان میں چلے جا ہوں. میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو خیر سوادی کے علاقے کا پٹھان ان کا امام یہ اٹھے کہ انگریزی نے پھر پچھتے بار کرنے والا, وہ بڑا خوش ہو چکا ڈاکٹر صاحب. اس نے خیر پشتوں کے محاورے میں کہا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب لیرے کو بل پکی گئی ہے نا جی, لیرے سوتا ہو گیا جی. اس نے کبھی گھر میں کھانا کھاتے ہوئے ہنسنے کے بجائے ہوا تو پتا چلا تھا بالے سے بتا دیا لڑ جائے جی اوجڑی جو ہوتی ہے جانور کی, اور یہ سورج سبزی میں ڈال کے پکاؤ تو ٹھیک نہیں پکتی ہے جی, کسی چیز کے ساتھ بلا کر پکاؤ ٹھیک نہیں پکتی, علیحدہ اس کو پکاؤ کہ خاص طریقے سے پھر کھانے کے قابل ہوتی. تو دیکھا ڈاکٹر صاحب بلے رہے ہو بل پکی گئی, ڈاکٹر صاحب ہم سرموز نہ کہی کہ ہمارے پاس خاص نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ کلب میں جا کر پڑھتے ہیں. خیر جی میں نے کہا چلو مغرب کی نماز وہاں جا کر پڑھیں گے. وہاں گئے تو یہ ہمارے صبح سرحد کے یہ غیر مقلد ہوئے ہوئے ہیں شاگرد ہمارے, خیر جا کے پٹھان غیر مقلد الحدیث ہوئے ہوئے ہیں. ہمارا ڈاکٹر سجاد صاحب جو وہاں ہمارے سلسلے کا منتظم تھا, اس کو بڑا خطرہ ہوا کہ تو تصور کا بیان کرے گا اور یہ الحدیث ہوئے ہوئے ہیں ہم کیا ہوگا. میں کہا فکر نہ کریں اللہ خیر کرے گا, غم نہ کریں. خیر پھر پٹھانا میں اتنی حیات ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ ماں ڈاکٹر صاحب بجم اور گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے جماعت نماز تو میں نے پڑھائی, میں نے پیچھے سے زور سے آمین کہا جی اور سب یہ دین کیا اور ٹانگیاں چلا کر کھڑے ہیں جیسے طریقہ ان کو ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ دو فٹ کا فاصلہ کیا, تین فٹ کا فاصلہ کرو, مجھے کیا ہے کوئی میرے ٹانگوں پر تو زور نہیں آنا. اور لیکن زور سے آمین دیر گنا ویلے کہ چھڑا زور ہے ماں پر کر دیا جی لفظ پہ ہوا ہے. اس کے بعد جب دھیان شروع ہوا تو اسے میں نے کہا بھائی ہم جس بات کی آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں وہ موضوع تصوف ہے اور وہ اس سے بات کو ڈیل کر رہا ہے, اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ جب تیرا نفس گناہ کے جذبات سے سرشار ہو کر بڑھ کے گا, جب گناہ کے جذبات سے سرشار ہو کر بڑھ کے تو اس کو کیسے گناہ سے روکا جائے. یہ خاص طور سے جمرہ میں نے وتھ ایمفیسس اینڈ اسٹریس خوب زور سے اور اس کو کہا. بیان ختم ہوا تو ان کی تنظیم کا جو تھا صدر, اس نے کہا کہ میں آپ سے علیحدہ بات کرتا ہوں. میں علیحدہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ ایک بات جو تم کہہ رہے ہو نفس گناہ سے بڑھتے اس کو ٹھیک کرنے سے کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا یہ ایک تصویر سننے سے ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے ایک نظام سے گزرنا ہوتا ہے, ایک تربیتی نظام ہے ہمارا اہل تصوف کا, ایک تربیتی نظام ہے, اس سے اگر آپ گزریں گے تو بفضل ادارہ آپ کو مکمل ضبط نفس حاصل ہو جائے گی, اتنی مضبوط شخصیت ہو جائے گی کہ اگر آپ چاہیں تو چار شادیاں اکٹھی کریں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور آپ چاہیں چار سال عورتوں میں دور رہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اتنی مضبوطی آدمی کی شخصیت نہ جاتی ہے. بڑے حیران ہوں ہمارے پروفیسر اظہر خان صاحب امریکہ گئے, پہلے گئے تھے پی ایچ ڈی وہاں سے کی تھی, اس کا تین چار سال سے گزارے تھے, تو دوبارہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے بنایا. تو پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کمپلسری ہے کہ بال بچے ساتھ نہیں لائیں. پہلے میں کیا پانچ سال گزار کے گیا, ہم سے بچ کر چلا گیا, بال بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہوا تھا, اور دوبارہ اس کو لائیں پھر دوبارہ گیا, واپس آیا تو ساتھیوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ایک پورا سال گزارا بغیر بال بچوں کے, تو اور کہا کہ یو آر ناٹ فیلنگ اینی ٹائپ آف سیکچوئل ٹینشن, کیا آپ کو کوئی تکلیف ایسے نہیں ہوئی ہے؟ تو اسے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں, یہ بایو کیمسٹری کا آدمی ہے نا, بایو کیمسٹری کا آدمی, اسے کہ دیکھیں یہ خیالات کے بعد جو ہیں یہ تو ہارمونز ہیں, ہارمونز, اور ہارمون کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ ہارمونز آر ہارمونز ہارمونل سسٹم از اے میوزیکل آرکیسٹرا, میوزیکل آرکیسٹرا, اف یو بیٹ اٹ اٹ ساؤنڈ, اف یو ڈو ناٹ بیٹ اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ. کہ ہارمونز ہیں یہ تو ایک طائفہ ہے, گانے والا طائفہ ہے, جن کے پاس بجنے والے موسیقی کے آلات ہیں, آپ ان کو بجائیں تو بجتے ہیں, نہ بجائیں تو نہیں بجتے. آپ بجائیں تو بجے گا, تبلا بجے گا, ہارمونیم بجے گا, نہیں بجائیں گے تو نہیں بجے گا. اب بجے گا جب تو بجے گا, آپ اسے اثرات آئیں گے, نہیں بجے گا تو کیا اثرات آئیں گے. ایسے ہی جب خیالات کو خیالات پر آدمی کو ضبط حاصل ہو, اگر خیالات کو ضبط حاصل ہو تو جیسے خیال آتے ہیں ایسے ہارمون اندر ریلیز ہوتے ہیں, جیسے آپ کے خیالات ہیں ایسے آپ کا ریلیز آف ہارمون. اس پر میں نے ایک بیان کیا تھا, تو اس پر ہمارے اسی ٹاپک کو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایم فل کے تھیسس کے لیے لیا, ریلیز آف ہارمون انڈر دی انفلوئنس آف تھاٹ, ہارمون کا عروج کا خون میں آنا خیالات کے نتیجے میں. اس کا اپروو ہوا, بڑا اچھا اس کا ایم فل ہے, اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ بدل رہا ہے, پی ایچ ڈی کے لیے بدل رہا ہے. اور ایک میں نے امتحان لیا کراچی یونیورسٹی کا ایم فل کا, اور ایک ریزلٹر میں اس پر کیا ہوا ہے, بڑا زبردست کارنامہ کیا باقاعدہ. تو پروفیسر لمحہ صاحب نے کہا کہ بہت نہیں ڈالا, جو بزرگوں سے سنی تھی باتیں, اپنے خیالات کو اس کو پابند رکھا, کام پر کوئی ٹینشن نہیں آیا. ایک میرے بچوں کا نام ہے کینیڈا میں ہوتا ہے, ہمارے بلا صاحب سے مرید تھے, وہ بغیر شادی کے ہمارے رہا تھا, ایک دفعہ آیا اور سے لوگوں نے پوچھا دلچسپ طور پر کیا وہاں رہے آپ کو پروفیسر نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا وہ تعالیٰ میں نے ایک مراقبہ سیکھا ہے, بس اس مراقبے میں ماہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں, سارے دن کے کارکردگی کے دوران مجھ پر کوئی اثر نہیں آتا ہے. وہ فضل ڈالا جو تربیتی نظام ہے, اس کے تحت تعمیری شخصیت ہوتی ہے. تصور کہتے ہیں تصور کا مقصد خیالات کی تطہیر ہے, خیال کی اصلاح, خیال کی پاکیزگی پیدا کرنا, تطہیر کہتے ہیں پاک کرنا, خیالات کی تطہیر ہے, سوچ کا صالح کرنا ہے, فکر کو درست کرنا ہے. فکر کی قوت انسان کے جب قابو میں آ جاتی ہے تو اس کو اپنے پوری ذات پر, پوری جان پر, پورے نفس پر اس کو ضبط حاصل ہو جاتا ہے, پورا کنجے کی طرح سے اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کو وہ پھسلاتے نہیں ہیں. یہ نفسیات والے کبھی سال ہم سے دھیان کراتے ہیں نفسیات والے, کیونکہ نفسیات ایک ایسا مضمون ہے کہ تصوف کے قریب ہے. صرف بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں تھیوریٹیکل ڈسکشن میں ہیں, پہلے تصوف کے بعد وہ پہلے تصوف کے پاس وہ عملی اصولوں کی شکل میں ہوتی ہیں. بلکہ پاکستان کا نامی گرامی ماہر نفسیات گزرا ہے پروفیسر ڈاکٹر اجمل, جو پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی رہا. میرے سامنے وہ اہم نفسیاتی علموں کے بارے میں بات کرنے کے لیے حضرت مولانا اشرف صاحب ہمارے شیخ کے پاس آئے, اور ان سے پوچھ رہا تھا عام مشکل اپنے پیچیدہ مسائل کو چاہیے سادہ اپنی اصلاحات میں جواب دیتے تھے اسے وہ آدمی حیران ہو جاتا. انہوں نے بلایا فرائیڈ سے, یہ بہت مشہور آج کی نفسیات فرائیڈ کی بنیادوں پر چل رہی ہے, اور فرائیڈ کہتا ہے کہ سیکس ایسی چیز ہے کہ 100% لوگ اس کی تحت استعمال ہوتے ہیں, بلکہ بچے لاشعوری طور پر اس کے تحت استعمال ہوتے ہیں. اس کا خیال یہ ہے کہ ہر ایک 100% لوگوں نے جنسی کوتاہیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان میں سے 99% اقرار کرتے ہیں, 1% اقرار نہیں کرتے. جو اقرار نہیں کرتے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی وہ ہے دھیان ہے, میں نے کتابوں سے میں نے آپ کو سنا ہے. تو علی کی شان ایسا بے برکتہ ڈپارٹمنٹ ہے, دو لڑکے ہوتے ہیں تو 20 لڑکیاں ہوتی ہیں, کبھی ایک لڑکا ہوتا ہے تو اس میں 19 لڑکیاں ہوتی ہیں, 25 کے ان کی تعداد ہے. ایک دو لڑکے ہوتے ہیں, کبھی تین ہوتے ہیں, کبھی شاید ایک بھی نہیں ہوتا ہے. تو بیان کے میں خاص طور پر بار کو کہنا چاہتا ہوں, میں کہا کہ ہمارا جو نظام ہے اس کے لیے تحت ہم شخصیت کی وہ کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اور بفضل تعالیٰ ان سیکسل چیزوں کو تو کنٹرول کرنے میں 100% ہم کامیاب ہوتے ہیں. ہم 100% ہمیں اس میں سکسیز حاصل ہوتی ہے. اس سارے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ کیسے کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کوئی نظری بات پولیٹیکل بات نہیں کہہ رہا ہوں, عملی بات کہہ رہا ہوں. یہ اس کو حاصل کرتے ہیں بشرطے کہ آنے والا آدمی اپنے آپ کو حوالے کرے, اپنے حالات کو بتائے, جیسے ہم اس کو ترتیب بتاتے ہیں اس ترتیب کے مطابق استعمال. تو فضل تعالیٰ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اصلاح کی دعوت دے رہا ہو, زندگی کی درست کرنے کی دعوت دے رہا ہو, اور اس کے لیے شریعت بھیج رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اس کو بتا رہے ہیں اور اس سے اپنا ہے. الطاف صاحب سے میں نے کہا تھا کہ غزالی رسالے کے لیے جعفر کے آلات لکھنا ہے. اس کو میں نے کئی بار سنایا کہ جعفر کا ایک دفعہ برفدار ہے, ہمارا دبئی سے ٹیلی فون آیا کہ میں گاڑی لے کر نکلا تھا, مجھ سے ہو گیا حادثہ. گاڑی دوستوں کی تھی, رینٹ اے کار لی, اور میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہوں, اور سب نے وکیل میرے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ آپ منکر ہو جائیں تو ہم آپ کو بچائیں گے, اور جن کی گاڑی تھی وہ بھی رینٹ اے کار تھی وہ کہتے منکر ہو جائے, ورنہ گاڑی پر بھی کیس بنے گا, ہم پر بھی کیس بنے گا. تو اب میں تو آپ سے بیعت ہوں, اب میں کیا کروں. میں کہا خدا ہم تو سارا چیز کو جانتے ہیں, بیعت آپ نے کی ہے سچ بات کے بولنے پر کی ہے, جھوٹ نہ بولنے پر کی ہوئی ہے, تو آپ نے نبھانا ہے. ٹھیک ہے, گھر پر سے رابطہ کس کی وعدہ سے بغیر ٹیلی فون آیا کہ جی ہمارا بیٹا ہے, آپ کا بھی بیٹا ہے, اس پر ایسے حالات آ گئے ہیں, ان کے نتیجے میں اس کو جرمانہ کریں گے, اس کو ملک سے باہر نکالیں گے, نوکری کی ختم کریں گے, اتنا میں نقصان ہو جائے گا, تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ مشورہ دیں, آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کا بیٹا ہے اس کی طرح میرا ہی بیٹا ہے تب تو میری بات کو مانے گا, اگر نہیں ہے میرا بیٹا تو اس کی مرضی جو کرتا ہے وہ بھی اپنے اللہ والی ایسی عورت. اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں. میں کہتی تھی اس نے کہا میں دھیان تو دوں گا, لیکن میں تو اردو پشتو بول سکتا ہوں, یہاں کا جو ترجمان ہے عربی والا اس سے میں رابطہ کر کے اپنے بیان اس کو بتا دوں گی, یہ بیان کل میں کل بھی کو دوں گا, آپ ترجمہ کریں گے. اس نے کہا جس طرح کی بات ہو گئی ہے, حادثہ مجھ سے ہو گیا, لائسنس بھی میرا نہیں تھا, اور گاڑی اترائی تھی, اور وکیل نے تو یہ کہا لیکن میں نے یہ بیان دینا ہے, اس کا آپ نے ترجمہ کر کے دینا ہے. اس نے اس کو بتایا نہیں تھا, وہ تھا پاکستانی ترجمان, یہ سمجھ آیا تھا عرب ہے. اس نے جاگا جج سے بات کی, قاضی سے کیسے ایک آدمی اس طرح کا بیان دینا چاہتا ہے. بس قاضی نے کہا اس کو تو کل بس لے آؤ پیشی کے لیے, صحیح بیان اسے دلوا دو. کہتے بیان میرا ہوا تو یہ کوئی 1800 قدم کتنے وہ جرمانہ کر کے میرا کیس مکمل ختم کر. اور دوسرے لوگ جیسے ہم نے کہا اس سے جب جھوٹ نہیں بولا ہے تو اب تو کیس ہماری گاڑی پر آئے گا, ان نے اس پر دوسرا کیس دائر کر دیں گے, ہماری گاڑی چرا کر لیں گے. خیر اور پریشان ہوا اس کو ان کے محکمہ قضاء والے نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اس سے، آپ یہ بات بھی درست ہو جائے گی، اس کیس کو چل لینے اتنی ایسی ترتیب ہے اس کی کہ آپ اس میں نہیں پھنس رہے ہیں. آخری تقریب نے کہا کہ میں اس میں آزاد ہو گیا، نہ نوکری گئی نہ ڈیفالٹ ہوا کچھ، میں کہا بس ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ سر کو یونجی ول سر کو یوں لے، سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت دے دلاتا ہے. اور نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ یہ بات کوئی جھوٹ ہے جو آپ نے فرمائی ہوئی، کوئی کر کے تو دیکھے نا، وہ اپنے اخلاق دکھاتی ہے کر کے تو پوچھے، اب کوئی کرے ہی نہیں چھاٹ کر ترتیب کو لے رہا ہو، اسے ردایت کرنا چاہتا ہو، اس کی مرضی ہے. وائس لیبل اوسان وائس ریبو کو لگور کیسے آئے تھے، ہاں وائس لیبو رچ کا میرا لوگ اوسان وائس لیبو کو لگور آیت نے بتوں کی گندگی سے اور جھوٹ سے بچنے کو ایس جملے میں بیان کیا ہوئے. جھوٹ بولنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بتوں بت پرستی کی گندگی میں آدمیوں کھلا ہوا کٹا کر کے، لیکن کوئی اصول پر عمل کر کے تو دیکھے. اللہ پاک نے پھر یاد میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی اصول لکھے ہوئے ہیں، ان کے اثرات اور نتائج بیان ہوئے ہیں، جیسے اصول لکھے ہوئے ہیں ایسے ان کے نتائج بیان ہوئے ہیں، وہ ہو کر رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی شک ہو نہیں سکتا ہے، کر کے تو دیکھو پھر ہم نے جو نتیجہ بیان کیا وہ سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے. ذالک الکتاب یہ لکھی ہوئی تمہارے پاس چیز ہے، وہ لکھے ہوئے اصول ہیں، لا ریب فیہ ان اصولوں کے جو اثرات بیان کیے گئے ہیں اس میں شک نہیں ہو سکتا ہے. وہ آپ کے سامنے ایسے روز روشن کی دروازے ہو کر آئیں گے، اپنے اثرات دکھائیں گے، کر کے تو کوئی دیکھے اس کو نہیں، ٹھیک ہے. فرض یہ ہے کہ آدمی سلسلے میں اگر داخل ہو تو اپنی اصلاح کی نیت کر کے داخل ہو اور اس کے بعد اصلاح کی ترتیب لے جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے اور اس پر عمل کرے تاکہ وہ اصلاح کی وہ حالت جو کہ اللہ کو پسند ہے وہ حاصل ہو اور اس کے نتائج جو دنیا اور آخرت میں مرتب ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں. آخری مثال آپ کو بیان کر نماز تو بنو ہے ایک مختلف لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں. ایک مزدور آیا اس نے کہا جی فاقہ ہے گھر پر، کیا جو کچھ ہو سکتا کرنے کے لیے بندوبست کیا. ایسے میں نے کہا کہ اس کے گھر میں تو ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں گے، گھر والی اس کی پٹائی کے لیے تیار ہوتی ہوں گی، اب تو وہ خود اور بچے بھوتے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے خیبر میڈیکل کالج کے پروفیسر کی بیٹی سنا رہی تھی اپنے گھر کا حال، ایک لڑکی ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کو سنا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے والد صاحب کی بہت اعلیٰ پریکٹس ہے، والدہ صاحب کی بہت اعلیٰ پریکٹس ہے اور ہمارا گھر تو بہت مزے آسودہ ہوگا. مجھے ہوتا یہ ہے کہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر جب امی ابو بیٹھتے ہیں دونوں کی ہوتی ہے لڑائی، اور جو باورچی نے ناشتہ تیار کیا ہوا تھا اس کی پلیٹوں کو اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں دیواروں پر، اتنے اشارے ایک دوسرے کے سر میں نہیں مارتے ہیں، شکر ہے اس بات سے مارتے ہیں دیواروں پر، اور ایک ادھر سے نکل کر بھوکا ڈیوٹی پر جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے نکل کر بھوکا جا رہا ہے. یہ میرے گھر ہمارے گھر کا حال ہے. اب وہاں جا کر وہ گھٹیا کنٹین کی چائے یا وہاں کے نوکر سے چائے بنوا سکتے ڈیوٹی. اس مزدور سے میں نے پوچھا اس جگہ میرے گھر کے حالات الحمدللہ بہت آسودہ ہیں، مجھے گھر والی کہا کرتی ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ بدل جائیں گے، اچھے حالات آ جائیں گے. گھر میں فاقہ ہے اور سکون ہے، امن ہے، راحت ہے. ہاں جی تین دن چار چار قسم کی دکھیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں اور گھر جہنم ہے. تو اصلاح والی زندگی کا اس میں فرمایا من خواب مقام ربی ہی جنتان، جو ڈرا اللہ سے دے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دو جنتیں، ایک جنت ہے وہ آخرت میں ہے اور ایک جنت ہے وہ دنیا میں حیات طیبہ ہے، وہ پاکیزہ زندگی ہے، وہ اطمینان والی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے، یہ دوسری جنت ہے. تفسیر کا ایک اسلوب یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک دوزخ بنائی ہے. مروز قیامت جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت بنائی ہوئی تھی لیکن تم نے نماز کو اختیار نہ کیا، لہذا سے محروم ہوئے، اب اس دوزخ میں جا رہے ہیں. اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ جنت بنی ہوئی تھی، اگر نماز ٹھیک نہ کرتے تو اس میں جاتے ہیں، اللہ نے اس سے بچایا، اب تم جنت کو جا رہے ہو. پھر جو جنتیوں کے حصے کی بنی ہوئی جہنم ہے یہ بھی جہنمیوں کے حوالے ہو جائے گی، اور جہنمیوں کے حصے کی بنی ہوئی جنت ہے یہ بھی جنتیوں کے حوالے ہوں گے. اور اگر جہنم کو جہنم میں جانے کا دکھ اور پریشانی تو ہوگی لیکن اس سے زیادہ حسرت و افسوس وہ جنت کے چھوٹنے پر ہوگا. تو یہ کہتے عجیب و غریب قرآن پاک کا ذکر ہے جنت کے دوزخ کے جلنے کا اور کھولتے پانی کا اور بچوں کے ساموں کا تذکرہ کے ساتھ ہاتھ مینٹل کنڈیشن کا تذکرہ بھی باقاعدہ آیا ہوا ہے کہ جو جنت کے چھٹنے کی حضرت ہوگی یہ اضافی مینٹل کنڈیشن ہوگا. تو اس طرح اذیت بدنی بھی ہوگی اور اذیت ذہنی بھی ہوگی، اور جنت کو جنت کی نعمتوں کی خوشگواری اور خاص جہنم کے عذاب سے بچنے کے جو ان کو راحت ہوگی جتنی عظیم مصیبت سے بچیں گے یہ فزیکل بدنی راحت کے ساتھ یہ ذہنی راحت عطا کی جائے. سبحان اللہ، جس دن جو مضمون وارد ہو جاتے ہیں آپ کو بہت طرح سے ہماری کی تقریر تحریر کی دوستی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ